นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังความโลภเนี่ยเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งที่ครอบคลุมความชั่วร้ายเอาไว้มากมายเพราะว่าเพียงความโลภแค่ตัวเดียวนี้ก็สามารถชักนำให้คนบางคนหน้ามืดตามัวหลงผิดทำความชั่วร้ายแรงไปได้สารพัดหากไม่รู้สำนึกเอาเสียเลยว่าจิตใจของตนเต็มเปี่ยมไปด้วยความอยากได้ไม่รู้จักเพียงพอมีแต่ความละโมบโลภมากครอบงำจิตจนมืดบอดจิตดวงนี้แหละที่จะฉุดรั้งให้ไปเกิดในภพภูมิอันน่าสังเวชจมดิ่งอยู่ในความอดอยากทรมานโดยไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดตัวถึงได้มาเป็นอย่างนี้คนที่มีความโลภอย่างรุนแรงร้ายกาจขณะดำรงชีวิตอยู่เมื่อสิ้นลมหายใจตายไปกิเลสโลภซึ่งห่อหุ้มดวงจิตจะเหนี่ยวรั้งให้ไปผุดเกิดในกำเนิดแห่งความทุกข์คือภพภูมิของเปรตมีสภาพเป็นที่น่าทุเรศน่าสังเวชตามพลังแห่งกรรมชั่วของตนภาวะแห่งเปรตนั้นเป็นภาวะของความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งคือมีความหิวโหยอย่างรุนแรงร้ายกาจแต่ถึงจะหิวโหยแค่ไหนก็ไม่อาจจะสอหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาบำบัดความหิวได้ทุกวิถีทางจำเป็นต้องมีสภาพทุกข์ทรมานเพราะความโหยหิวรุมเร้าบีบคั้นอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเคยปรากฏอยู่บ่อยครั้งที่มีเสียงเปรตกรีดร้องน่าสยดสยองในยามค่ำคืนเสียงนั้นบ่งบอกถึงความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแล้วก็ประหนึ่งจะร่ำร้องวิงวอนให้มีใครสักคนมาช่วยบำบัดผ่อนเพลาความหิวโหยสุดขีดให้บรรเทาเบาบางลงเหตุที่ภาวะของเปรตต้องมีความอดอยากหิวโหยเห็นทีจะเนื่องจากเมื่อครั้งมีชีวิตเขาเป็นผู้มีความละโมบโลภมากสูงยิ่งลองคิดดูเถอะว่าเมื่อความโลภครอบงำจิตใจอย่างหนาแน่นความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของเขาก็ย่อมมีแต่ความหิวโหยในทุกสรรพสิ่งที่หลงผิดคิดว่ามันเป็นสิ่งมีค่าคิดว่าสิ่งนั้นเป็นความสุขของชีวิตมีช่องทางใดที่จะกอบโกยมาได้ก็จะมานะพยายามทำทุกอย่างไม่แยแสสนใจว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งคดโกงช่อฉนเบียดบังลักขโมยหรือแม้แต่สังหารผลาญชีวิตผู้อื่นก็กล้าที่จะกระทำเพียงเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวหิวโหยอยากได้คนประเภทนี้แม้จะมั่งมีร่ำรวยแค่ไหนแต่จิตใจย่อมเหมือนมีความอดอยากหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตใจยังมีแต่ความอยากได้ไม่รู้จักคำว่าพอดังนั้นเมื่อตายไปจิตถูกครอบงำด้วยความหิวโหยจิตซึ่งมีแต่ความอยากได้ถึงจะได้มาเท่าไหร่ก็ยังคิดว่าตนยังไม่พออย่างที่ใจอยากจิตและวิญญาณก็ไปผุดเกิดในภพภูมิของเปรตเปรตเป็นภูมิของผู้ที่มีจิตไม่รู้จักอิ่มมีแต่ความเร่าร้อนทุรนทุรายด้วยความหิวอย่างสูงได้รับความเดือดร้อนทุกทรมานเพราะจิตตัวเองบงการทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ใดไปเสวยกรรมในภูมิแห่งเปรตผู้นั้นจึงมีความโลภเป็นพื้นฐานอันหนาหนักมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์เปรตที่หลวงปู่พรหมมาประภากโรเผชิญมาก็คงจะเป็นวิญญาณทรมานพวกนี้เหตุการณ์ที่หลวงปู่พรหมมาเผชิญเปรตที่บ้านปากข้านี่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านจาริกธุดงไปทางภาคใต้จนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านปากข้านี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลจากความเจริญชาวบ้านทำสวนทำนาไม่ได้ทำสวนยางเนื่องจากพื้นที่นี้ไม่เหมาะสมต่อการทำสวนยางดังนั้นความเป็นอยู่ก็มีรายได้ค่อนข้างต่ำแต่ชาวบ้านปากข้าก็ดำรงชีวิตด้วยความเป็นสุขตามอัตภาพของเขาหลวงปู่พรหมมาไปถึงหมู่บ้านปากข้าท่านเห็นในเขตป่าช้าของหมู่บ้านเป็นที่สงบสงัดกว่าสถานที่แห่งอื่นก็เลยตกลงใจเข้าไปพักครั้งแรกที่ย่างเหยียบเข้าไปในบริเวณป่าช้าท่านก็ได้รู้สึกสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกตินักไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศสงัดเงียบซึ่งเป็นความสงบสงัดอย่างน่าขนลุกคล้ายกับว่าอนาบริเวณนี้มีบางอย่างบางสิ่งคอยจ้องมองสมณะผู้ล่วงล้ำเข้ามาด้วยความไม่พอใจแม้ความรู้สึกส่วนลึกจะรับรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลประหลาดอยู่แต่หลวงปู่พรหมมาก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่ากิจของท่านที่เข้ามาพักในเขตป่าช้าก็เพื่อมาบำเพ็ญความเพียรด้วยการปฏิบัติธรรมกรรมฐานยกระดับจิตขึ้นสู่การพิจารณาข้อธรรมที่ยังไม่กระจ่างแจ้ง หากจะมีสิ่งอื่นใดเข้ามากระทบก็ไม่สำคัญเมื่อเข้าไปในป่าช้าหลวงปู่พรหมมาก็เลือกเอาใต้ร่มไม้ใบหนาด้านชายเขตป่าช้าด้านในเป็นที่แขวนกลดการรุกขมูลอยู่ใต้ร่มไม้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในภาคใต้เพราะภูมิภาคนี้มีฝนตกชุกแล้วก็ฝนตกไม่เลือกเวลาการอาศัยร่มไม้บังอีกชั้นหนึ่งย่อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสายฝนได้พอสมควรเวลานั้นเป็นเวลาเย็นท้องฟ้าหม่นครึ้มไม่มีแดดเอาเสียเลยเมื่อเลือกสถานที่ปักกรดได้แล้วท่านก็จัดเตรียมทำความสะอาดที่ใต้ร่มกรดโดยใช้เศษไม้ขวาดใบไม้แห้งๆออกไปกองไว้ห่างๆเมื่อแขวนกรดเรียบร้อยแล้วก็ปูผ้าอาบน้ำแทนอาสนะที่นั่งภาวนาแล้วก็วางอัฐบริขารไว้เป็นที่เป็นทางขณะนั้นหลวงปู่พรหมมาก็แลเห็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาท่านก็คิดว่าโยมผู้นั้นคงจะเห็นพระธุดงค์เข้ามาปักกรดในป่าช้าอาจจะเข้ามาสอบถามหรือว่ามีปัญหาทางธรรมที่ต้องการความกระจ่างจากพระภิกษุท่านก็เลยครองผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งลงในที่อันเหมาะสมหญิงคนดังกล่าวเข้ามาใกล้พอสมควรก็ทรุดลงนั่งกับพื้นดินแล้วก็นั่งนิ่งเฉยไม่พูดจาอะไรหลวงปู่พรหมมาก็คอยฟังว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ไม่คำพูดอะไรก็ไม่มีออกมาเลยเมื่อเห็นว่านั่งนิ่งเงียบได้ครู่ใหญ่ท่านก็เลยเป็นฝ่ายทักทายขึ้นก่อนโยมโยมมาจากไหนล่ะโยมเป็นคนอยู่แถวนี้เหรอผู้หญิงคนนั้นก็ยังปิดปากนิ่งเงียบไม่พูดโต้ตอบเหมือนเดิมหลวงปู่พรหมมาก็รู้สึกแปลกใจจึงเงยหน้าขึ้นมองเต็มตาเป็นครั้งแรกเพราะตั้งแต่เห็นผู้หญิงเดินตรงมาหาท่านท่านไม่เคยมองตรงๆเลยเนื่องจากเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่สีกาเข้ามาหาพระในที่เปลี่ยวเพียงลำพังเมื่อหลวงปู่พรหมมาเงยหน้าขึ้นมองตรงๆท่านก็เห็นหญิงนั่นกำลังจ้องหน้าท่านขมิงประกายที่มองมาไม่ใช่อ่อนโยนศรัทธาต่อพระภิกษุแต่สัมผัสได้ถึงประสงค์ร้ายอันน่ากลัวหลวงปู่ฉุกใจสงสัยในพลันทันทีว่าโยมสีกาที่นั่งอยู่ตรงหน้าเห็นทีจะไม่ปกติธรรมดาซะแล้วท่านจึงกำหนดสติให้มั่นคงเพื่อเตรียมพร้อมยอมรับสภาวะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันนั้นท่านก็มองลงไปที่โยมสีกาโดยไม่หลบตาอีกสิ่งที่หลวงปู่พรหมมาระแวงก็ปรากฏเป็นจริงในตาของหญิงคนดังกล่าวไม่ใช่ว่าสาดประกายขุ่นเคืองเจิดจ้าเพียงอย่างเดียวนางยังถลึงตาเบิ่งกว้างแทบจะถลนออกมานอกเบ้ามองเห็นเส้นเลือดปูดโปนพาดบนตาขาวอย่างเห็นถนัดหลวงปู่ท่านก็วางเฉยต่อภาวะที่เกิดขึ้นตรงหน้าในตาถลึกถลนน่ากลัวยิ่งน่าเกลียดหนักเข้าไปอีกเมื่อพื้นที่ของตาขาวนั้นเปลี่ยนเป็นแดงก่ำยังกระอาบด้วยเลือดประกายแห่งความเป็นปรปักษ์ต่อพระภิกษุกราดเกลี้ยวรุนแรงอย่างถึงที่สุดโยมสีกาผู้ซึ่งมาเยือนพระธุดงค์ในยามสนธยาได้แสดงออกมาให้เห็นเช่นนี้ก็เป็นที่แน่ชัดว่าไม่ใช่มนุษย์เสียแล้วและปฏิกิริยาซึ่งมุ่งร้ายต่อพระผู้ทรงศีลคือเจตนาต้องการขับไล่ให้หลวงปู่พรหมมาออกไปให้พ้นจากเขตป่าช้าแต่สติของหลวงปู่พรหมมาไม่ได้หวั่นไหวต่อประสงค์ร้ายเบื้องหน้าจิตที่พิจารณาโยมสีกาซึ่งเป็นอมนุษย์เป็นไปด้วยความเวทนาเพราะโยมสีกาผู้นี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้ตายไปแล้วกระทั่งมาผุดเกิดในอีกภพอีกภูมิหนึ่งจิตวิญญาณก็ยังดำมืดไม่รู้ดีรู้ชั่วคราวนี้โยมสีกาที่เห็นอยู่ในร่างมนุษย์ไม่อำพรางอัตภาพอันแท้จริงของตนอีกแล้วมันส่งเสียงครูดคราดในลำคอแล้วร่างที่นั่งอยู่กับพื้นก็ลอยวูบขึ้นไปบนต้นไม้อีกครั้งหนึ่งเหยียบยืนบนคาคบสูงมือหนึ่งหักกิ่งไม้กิ่งใหญ่มาถือไว้อีกมือหนึ่งยืดยาวลงมาจนเรียพื้นแล้วทำท่าจะยื่นควานไปที่หลวงปู่พรหมมาซึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่เป็นกิริยาที่ต้องการในพระธุดงค์เกิดความหวาดกลัวพรั่นพรึงถึงขีดสุดแต่หลวงปู่พรหมมากลับรู้สึกสลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งท่านกำหนดจิตเพ่งไปที่อมนุษย์แล้วก็ทราบได้ว่าเป็นเปรตตนหนึ่งซึ่งสิงอยู่ในป่าช้านี่มานานแล้วจิตเดิมของเปรตตนนี้ห่างไกลเหลือเกินจากพระพุทธศาสนามีความคิดย้ำจำมั่นตั้งแต่สมัยเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ว่าพระคือผู้ขอเป็นฝ่ายจะเอาแต่ได้ถ่ายเดียวโดยไม่ยอมทำงานหามาด้วยตัวเองส่วนตนมีความเสียดายที่จะบริจาคทานทุกกรณีเนื่องจากมีความตระหนี่หวงแหนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตน การที่มีแต่ความกระหายอยากได้อันเป็นความโลภอย่างแรงกล้าก็เลยไม่เคยใส่บาตรทำบุญไม่เคยรู้จักความเอื้อเฟื้อเสียสละไม่ยอมรับรู้ความเป็นจริงที่ว่าสรรพสิ่งไม่ใช่สิ่งคงทนไม่ใช่ของของตนทุกสรรพสิ่งไม่สามารถนำติดตัวไปสู่ปรโลกได้เพราะคิดอย่างนี้และประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มาชั่วชีวิตเมื่อตายก็เลยต้องมาเป็นเปรตเมื่อเปรตเห็นพระธุดงค์วางเฉยไม่แสดงความหวาดกลัวต่อมันมันก็ยิ่งแสดงความน่ากลัวเป็นทวีคูณนั่นคือเลื่อนส่วนหัวลงมาที่กลางอกแล้วแลบลิ้นสีช้ำเลือดช้ำหนองยาวเหยียดลงเกือบถึงพื้นแผ่นลิ้นกระดุกกระดิกไม่ผิดกษัตริย์เลื้อยคลานตัวแบนๆเคลื่อนไหวไปมาภาวะที่เปรตแห่งประชาบ้านปากฆ่าแสดงเช่นนี้ถ้าไม่ใช่พระธุดงค์กรรมฐานที่เคี่ยวกรามจิตมาอย่างนักเห็นทีจะลุกแก่ความหวาดกลัวจนแทบจะเสียสติแต่สำหรับหลวงปู่พรหมมาท่านรู้เท่าทันความเป็นจริงของอารมณ์ความกลัวมานานแล้วหากจิตของท่านเห็นอารมณ์ความกลัวเป็นความปกติดังนั้นสิ่งที่ตามองเห็นย่อมไม่กระทบกับจิตแล้วก็ทำให้จิตหวั่นไหวได้เหตุนี้ท่านจึงวางเฉยต่อสภาวะที่หลอกหลอนเสียเพราะตระหนักดีว่าแม้เปรตจะแสดงให้น่ากลัวพิสดารพันลึกอย่างไรก็เป็นได้แค่นั้นเปรตไม่สามารถมาล่วงเกินทำอันตรายท่านได้มากกว่านี้นอกจากแสดงภาพสยองขวัญข่มขู่พระธุดงค์เปรตยังส่งเสียงโหยหวนกรีดร้องดังระงมไปทั่วบริเวณเสียงนั้นบีบคั้นโสตประสาทให้หวั่นไหวสำหรับผู้ที่ได้ยินแต่ว่าหลวงปู่พรหมมามีแต่ความเวทนาสงสารต่อภาวะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมานเบื้องหน้าท่านก็หลับตากำหนดจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารแล้วแผ่เมตตาไปยังเปรตตนนั้นโดยไม่มีประมาณด้วยหวังว่ากระแสอันชุ่มเย็นแห่งบารมีธรรมและความเมตตากรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขคงจะช่วยบรรเทาความเร่าร้อนอันเนื่องมาจากวิบากความเป็นทุกข์ของเปรตผ่อนคลายลงเนิ่นนานพอสมควรกระทั่งความสงบเงียบเป็นปกติกลับคืนมาหลวงปู่พรหมมาจึงลืมตาขึ้นปรากฏว่าเปรตได้หายไปแล้วบรรยากาศหนักอึ้งตึงเครียดก็หายไปด้วยเมื่อเปรตสลายไปแล้วท่านก็ไม่สนใจหรือว่านำมากังวลอะไรอีกหันมาเอาใจใส่กับกิจของท่านที่ต้องปฏิบัติเปรตในป่าช้าบ้านป่าฆ่าตนนี้ไม่เพียงแต่มีกิเลสความโลภอันหนาหนักห่อหุ้มดวงจิตยังมีกิเลสโทสะครอบงำจนมืดบอดพอๆกันเจตนาที่มาปรากฏร่างเห็นทีจะต้องการขับไล่พระธุดงค์ไม่ให้มาอยู่ในบริเวณซึ่งคิดว่าเป็นของตัวแม้จะเป็นเปรตได้รับทุกข์อย่างสาหัสถึงเพียงนี้จิตวิญญาณของมันก็ยังมัวเมาในความโลภและความโกรธไม่เสื่อมคลายคืนนั้นหลวงปู่พรหมมาพักอยู่ในป่าช้าบ้านปากฆ่าโดยไม่มีอะไรมารบกวนท่านอีกเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อออกบิณฑบาตและทำภัตตกิจเสร็จแล้วท่านก็จาริกออกไปตามเส้นทางธรรมะของท่านครับเรื่องเกี่ยวกับผีผีสังสางนี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเยอะเชียวครับเรื่องแรกพี่เมียของคุณทวินเขาเคยทำงานอยู่อู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในสมัยที่เขายังวัยรุ่นอยู่นั้นอู่ก็อยู่แถวแถวพระโขนงเขาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่ทำงานที่อู่มันมีทั้งความลำบากแล้วก็ความสนุกตามประสาคนที่ยังไม่มีห่วงอะไรกินอยู่ที่อู่เลยไม่ต้องเสียเงินเช่าบ้านเท่าแก่เขาปลูกห้องพักสองชั้นเอาไว้ให้อยู่ด้านหนึ่งของอู่กลางคืนก็นอนกันที่นั่นนะทะเลาะถกเถียงกันบ้างนะมันเรื่องธรรมดาแต่เฒ่าแก่สั่งเอาไว้ว่าถ้าชกต่อยกันออกทั้งคู่เลยนะว่างั้นกลางวันก็กินข้าวกลางวันกันแล้วก็เตะตะกร้อกันส่งเสียงเฮ่เฮ่เฒ่าแก่ก็ไม่ว่าอะไรพอได้เวลาทำงานก็ทำงานก็แล้วกันแต่มีอยู่คนหนึ่งชื่อยักษ์ความจริงไม่ได้ชื่อนี้แต่เพื่อนๆ เห็นเขาเป็นคนตัวสูงใหญ่ก็เลยเรียกเขาว่าไอ้ยักษ์หมอนี่เป็นวัยรุ่นที่แข็งแรงพูดเสียงเน่อๆมาจากสุพรรณทำงานค่อนข้างช้าแต่ว่าก็ทำงานเรียบร้อยดีหัวเขานี่หยิกอยากโศกเขาภูมิอกภูมิใจกับผมของเขามากหวีมันบ่อยๆวันหนึ่งเตะตะกร้อกันเหนื่อยเหงื่อท่วมตัวต้องหยุดเพราะได้เวลาทำงานนายยักษ์ก็เอาน้ำลูบตัวเปียกชุ่มโชกแล้วเขาก็ขึ้นไปบนห้องพักของเขาเอาพัดลมเป่าตัวให้มันแห้งหรือว่าหมาดๆก่อนจะได้ใส่เสื้อพัดลมของเขาตัวเล็กๆมันเก่าเขาก็ถือพัดลมเป่าจ่อตัวเสร็จแล้วไฟมันรั่วไฟดูดเขาสวิตช์อัตโนมัติที่อู่ตัดโชะเพื่อนๆทำงานกันไม่ได้ดูกันแล้วว่าไม่เห็นมีอะไรที่ทำให้ไฟตัดค คนหนึ่งก็ไปกดสวิตช์ไฟให้ไฟเดินมันก็ตัดอีกเขาก็กดมันอีกทีเอ้าทีนี้ทำงานได้ทำงานกันไปจนเฒ่าแก่เดินผ่านมาดูงานว่าทำกันไปถึงไหนแล้วก็มองไม่เห็นนายยักษ์ก็ถามว่ายักษ์ไปไหนไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนเฒ่าแก่ให้ไปตามหาดูไปอยู่ที่ไหนหาจนพบว่าเขาอยู่ในห้องพักแล้วก็นอนหงายอยู่มือถือพัดลมจ่ออยู่ที่ลำคอควันออกมาทางปากเลยเขาตายสนิทก่อนตาย2คืนเนี่ยเขาฝันแปลกประหลาดเขาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเขาฝันว่าตัวเขาเองไปงานศพเขาเห็นพ่อแม่ของเขาญาติพี่น้องของเขาและงานศพนั้นเป็นตัวของเขาเองเพื่อนๆพูดกันว่าเอ้ยฝันไปได้ปะโถส่วนเฒ่าแก่บังเอิญได้ยินตอนเขาเล่าเฒ่าแก่บอกว่าฝันอะไรอย่างนั้นน่ะเออฝันอย่างนั้นก็ทำให้เขามีอันต้องเป็นไปอย่างนั้นจริงๆเออเรื่องต่อมาเรื่องนี้แม่เล่าให้ฟังในวันที่คุณทวินนี่กลับไปเยี่ยมแม่ที่บ้านนอกคอกนาอันเป็นบ้านเกิดของแกนานแล้วแม่เอ่ยว่าลูกเขยน้าหวันน่ะตายซะแล้วนะคุณทวินน่ะไม่รู้จักคนนี้หรอกไม่เคยเห็นด้วยได้ซ้ำไปเพราะว่าเขาเพิ่งมาแต่งงานกับลูกสาวน้าหวันได้ไม่ถึงปีแม่บอกว่าไฟดูดตายวันนั้นตอนเช้าๆฝนมันตกแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งผักกลับมาถึงบ้านเนื้อตัวเปียกปอนหมดเขาขึ้นไปบนบ้านบังเอิญว่าเขาไปจับเสาเหล็กแป๊บอันเป็นเสาอากาศทีวีไฟก็ช็อตเขาจนพลัดตกลงไปจากบ้านดวงวิญญาณหลุดลอยจากร่างเมียสาวร้องไห้กอดศพเขาไม่ยอมปล่อยแม้คนจะบอกว่าเขาตายไปแล้วก็ตามแต่เพราะเขาตายนั่นแหละหล่อนถึงได้กอดเขาร่ำไห้อะไรอาวรณ์ถ้าเขายังหายใจก็คงจะรีบพาตัวส่งให้ถึงมือหมอไปแล้วสายไฟที่เก่าชำรุดไปพาดกับเสาทีวีเข้าเท่านั้นแล้วก็เปียกฝนก็ทำให้เกิดเหตุน่าสลดนี้ได้อย่างไม่คาดฝันทีเดียวหลังจากที่เขาตายแล้วเมียสาวเขาก็เศร้าโศกไม่หายฝันไปว่าเขากลับมาที่บ้านมาขออยู่ด้วยหล่อนก็ให้อยู่แล้วก็ดีใจที่เขากลับมาหลังจากนั้นก็พบว่าตัวเองกำลังตั้งท้องเชื่อกันว่าเขามาเกิดเป็นลูกของเมียเขาอีกแหละเด็กคลอดออกมาเป็นผู้ชายและหน้าตาช่างเหมือนกับเขาราวกับคนเดียวกันแม้แต่พ่อแม่ของเขาซึ่งเป็นพ่อผัวแม่ผัวของหล่อนเห็นหลานชายเขาก็ถึงก็ร้องไห้โฮโฮบอกว่าเขากลับมาเกิดใหม่แล้วจริงๆนิสัยใจคอเขาก็เหมือนยังไม่ผิดเพี้ยนจนปู่ย่าขอไปเลี้ยงดูกันเองหล่อนก็ยอมยกให้ไปอยู่กับปู่ย่าอีกหลายปีต่อมาหล่อนก็มีสามีใหม่เวลานั้นเด็กผู้ชายคนนั้นอายุ6ขวบแล้วพอเขารู้ว่าแม่มีผัวใหม่เขาไม่ยอมไปมาหาสู่แม่อีกเลยปู่ย่าก็ถามว่าทำไมเขาก็ไม่บอกย่าต้องค่อยๆหลอกถามถึงได้รู้ว่าเขาไม่ชอบอย่างมากเลยที่แม่มีผัวใหม่เขาไม่อยากให้แม่ทำอย่างนั้นเขาก็บอกย่าว่าเขาไม่อยากให้แม่มีผัวใหม่นะแต่เขาก็ห้ามแม่ไม่ได้เขาไม่อยากเห็นแม่อยู่กับผัวใหม่เขาก็เลยไม่อยากไปหาแม่ท่าทางเขาพยายามตัดใจจากแม่อย่างเด็ดขาดก่อนหน้านั้นเขาชอบไปหาแม่โรงเรียนหยุดก็จะขอให้ปู่หรือย่าพาไปหาแม่แล้วก็คลุกอยู่กับแม่ไม่ยอมห่างไปนอนค้างบ้านแม่ในช่วงปิดเทอมไปทีก็อยู่นานหลายวันบางทีเป็นเดือนๆนอนมุ้งเดียวกันกับแม่กินข้าวกับแม่ช่วยแม่ทำงานต่างๆเท่าที่ทำได้แล้วก็บอกรักแม่แต่หลังจากแม่มีผัวใหม่แล้วเขาตัดขาดโดยเด็ดขาดปู่ย่าพยายามจะพาไปเขาก็ไม่ไปแล้วก็ขอร้องปู่ย่าว่าอย่าพาเขาไปหาแม่เลยเขาไม่สบายใจเขาว่าอย่างนั้นอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ขณะที่คุณทวินยังเรียนหนังสืออยู่มัธยมต้นคุณทวินได้ข่าวนี้มาจากชาวบ้านพูดคุยกันแล้วอีกอย่างคุณทวินก็เคยเห็นฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งนี้ด้วยฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดใหญ่มีไข่ไปขายตลาดทุกวันเป็นฟาร์มของสองผัวเมียที่ยังอยู่ในวัยกลางคนทำงานกันอย่างขยันขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวกันมีลูกผู้ชายผู้หญิง3คนกำลังเรียนหนังสือด้วยกันทั้งหมดเช้าวันหนึ่งก็ได้ข่าวชาวบ้านพูดกันแซดว่าน้าผู้หญิงคนนั้นน่ะเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ตายซะแล้วโดนไฟดูดมันเป็นเพราะว่าเจ้าของฟาร์มขึงสายลวดทองแดงล้อมรอบฟาร์มไก่แล้วก็ปล่อยกระแสไฟในยามวิกาลที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าไก่หายเป็นประจำจับตัวขโมยไม่ได้สักทีไม่รู้ว่าเป็นใครคนเป็นผัวพยายามเฝ้ายามรอดูจะจับตัวคนร้ายแต่ก็ไม่เคยได้เมียก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าก็เอาสายไฟทองแดงล้อมฟาร์มเสียเลยใครมาก็โดนเองก็จะรู้ว่าใครเป็นหัวขโมยผัวก็ไม่อยากทำอย่างนั้นมันอันตรายมากลูกคนอื่นๆที่ไม่รู้อีหน่อยอีเน่เดี๋ยวจะไปโดนเข้าแต่เมียบอกว่ามันมีทางเดียวเท่านั้นนะถ้าไม่ทำอย่างนี้ไก่ก็หายไปตลอด ส่วนลูกๆ ก็บอกให้รู้ทั่วกันเข้านอนกันแล้วค่อยปล่อยกระแสไฟคนเป็นผัวก็ทำตามนั้นทำอย่างนี้ไม่ถึงปีโดยไม่มีคนอื่นนอกบ้านรู้กันเลยว่าฟาร์มนี้ขึงสายไฟดักขโมยแม้แต่เด็กๆ ก็ถูกสั่งห้ามแพร่งพรายโดยแม่เป็นคนกำชับกำชาดูเหมือนว่าจะมีหัวขโมยโดนเข้าให้แล้วในคืนนึงแต่ไม่ได้ตัวหนีรอดไปได้นับว่าดวงยังดีไม่ตายคนเป็นเมียสืบดูก็ไม่รู้ว่าใครแต่เคราะห์หามยามร้ายก็ทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นมากับตัวเธอเองไม่เคยได้ตัวคนขโมยไก่แต่กลับโดนเข้ากับตัวเจ้าของเช้านั้นหล่อนไม่รู้ว่าผัวลืมตัดไฟก็เปิดประตูรั้วบ้านตามปกติโดยไม่ได้ตรวจสอบซะก่อนเพราะว่าเขาไม่เคยลืมมันแม้แต่วันเดียวแต่วันนั้นดันลืมหล่อนตายแล้วเขาก็ตัดสินใจเลิกใช้วิธีการนั้นก็รื้อออกหมดแล้วก็เลี้ยงไก่ต่อไปขโมยมันจะดอดเข้ามาลักก็พยายามไล่มันไปแต่หลังจากที่เมียเขาตายไก่ก็ไม่เคยหายเพราะมีข่าวลือกันว่าผีเมียเขาเฮี้ยนมากใครเข้าใกล้ฟาร์มไม่ได้เลยต้องโดนหลอกหลอนทุกคนไปข่าวนี้เองครับที่ช่วยให้ไก่รอดพ้นจากเงื้อมมือโจรลักไก่ไปได้ผีน่ะดีพอไปอีกโจรมือระดับไหนก็กลัวผีทั้งนั้นแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ